하지고 헬로가 빠지고 란티고 아이나 보고 끼난 인다 바디 까막바니 뽀히가 동가라 타이고 끼난 힐라 Upanyo yari sapanyu, upanyo kaimu tak suku kinan Yilana Tak suku bangka tomom tum lano sapu apa bayho kinan Yilana Hun kita pahat natipun kita magnayam nayam nasa kilan hilana kita nanan isa mabot kinsom kon isa butas nasaray kita nilan Bahukasiku kahimu pangilakilahan mungkin Yalani Lahan mo minsan hinahama ko biyugit ko sabab mungkin Hilang